بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 49, 40 اور 49. صفحہ نمبر 49 نیچے سے تیسری لائن, پارہ نمبر 2, رکوع نمبر 13, سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 230. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله, وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف, ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا, ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه, ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به, واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان, الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ طلاق کا ذکر فرمایا, اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ انسانی جوڑ کے لیے, انسانی نسل کے لیے, اور انسانی نسل کے خالص رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کا حکم فرمایا, اور یہ نکاح تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ثابت ہے. دو نبی ایسے دنیا سے تشریف لے گئے, دو نبی اس سے پہلے ایسے گزرے ہیں, ان میں سے ایک دنیا سے تشریف لے گئے, ایک ابھی تک دنیاوی زندگی میں ہیں, اور قیامت کے قریب ان کا انتقال ہوگا. حضرت یحییٰ علیٰ نبینا علیہ السلام جو شہید ہوئے, حضرت زکریہ علیٰ نبینا علیہ السلام کے بیٹے تھے, ان کا نکاح نہیں ہوا. اور دوسرے جن کا نکاح نہیں ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام ہیں, ابھی دنیاوی زندگی میں ہیں اور دوسرے آسمان پر موجود ہیں. قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا, زمین پہ تشریف لائیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت دیں گے, اور یہاں اس پر نکاح بھی فرمائیں گے. نکاح فرمائیں گے تو قیامت کے دن صرف ایک نبی ہوں گے جو بغیر نکاح سے ہوں گے, وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو صفات بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں, ان میں ایک صفات حصور ہے. حصور وہ ہے کہ جو جائز کام کو بھی اختیار نہ کرے, کہ انہوں نے نکاح کو جو حالانکہ جائز تھا اس کو بھی اختیار نہیں فرمایا. تو یہ حضرت یحییٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کا امتیاز ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا سے تشریف لائیں گے, زمین پہ جب اتریں گے تو اس کے بعد یہاں نکاح بھی فرمائیں گے. تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے نکاح کا, اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت, اور جو میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ طریقہ نازل فرمایا. اب نکاح کیا ہے؟ اس میں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرمائی جائے. دیکھیے ایک ضابطہ ہے کہ یہ معاملہ نکاح کا تعلق معاملات سے ہے, جیسے کہ خرید و فروخت ہے. گاہک کا اور دکاندار کا آپس میں ایک معاملہ ہے. جتنے معاملات ہیں اگر دونوں فریق آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں تو طے ہو جائیں گے, لیکن نکاح ایسا معاملہ ہے کہ جو آپس میں طے کرنے سے, ایک مرد ایک عورت آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے آپس میں نکاح کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا, وہ زنا ہوگا. اس کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری. ایک بات تو یہ. دوسری بات کہ عبادات میں اور معاملات میں, حقوق العباد میں ایک فرق ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے ان شاء اللہ سے پیدا نہیں ہوگا. عبادات میں انحصار نیت پر ہے, معاملات میں انحصار الفاظ پر ہے. عبادات میں نیت پر ہے, عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو نیت فرمائیں گے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں اور کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. آپ نیت فرمائیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے میں دے رہا ہوں, کسی کو بتانا ضروری نہیں. کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں. صرف زکوٰۃ دینے سے پہلے نیت کی جائے گی کہ میں یہ رقم جو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ میں سے. اسی طرح روزہ ہے. تو عبادات جتنی ہیں ان کا ایک انحصار نیت پر ہے. اس لیے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن معاملات جو ہیں ان کا انحصار نیت پہ نہیں, ان کا انحصار الفاظ پر ہے. کہ ایک آدمی نے الفاظ ادا نہیں کیے کہ میں نے قبول کیا, کہا میری نیت تھی میں نے اس کو قبول کیا, تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. جب تک زبان سے اظہار نہیں کرے گا اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا. تو لہذا حقوق العباد کا انحصار الفاظ پر ہے. اس کو ذہن میں رکھیں گے, اس حوالے سے جو اعتراض ہے وہ آگے واضح ہو. اب یہاں تک یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ذہنی مطابقت نہ ہو, تو ذہنی مطابقت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر دوسروں کو چاہیے کہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی بجائے ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کریں. لڑکی کا نمائندہ, لڑکے کا نمائندہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت طے کر لیں, تاکہ ان کو درمیان میں نہ بٹھائیں, تاکہ آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو, اور آسان طریقے سے ان کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر بالفرض جوڑ کی کوئی صورت نہیں بنتی تو پھر یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. اب طلاق دینے کے بعد وہ رجوع کر سکتے ہیں. اور طلاق کے بارے میں یہ بات کل کے درس میں بھی گزارش کی گئی تھی کہ طلاق تین قسم کی. ایک ہے طلاق احسن, بہتر انداز طلاق کا, وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ ایام کے بعد پاکیزہ ہو جائے غسل کر لے, تو میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کرنا, اس سے پہلے اس کو طلاق دے دیں, اور پھر دوبارہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں. تین دفعہ کے ایام پورے ہو جائیں گے, عدت پوری ہو جائے گی, آج خود جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے. اب اگر غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو دوبارہ اس شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے, دوسرے سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری صورت یہ کہ اس نے طلاق جو ہے وہ دی ہے اسی انداز سے, توہر میں طلاق دی, پھر اگلے ایام کے بعد دوبارہ طلاق دے دی, پھر اگلے ایام کے بعد تیسری بار طلاق دے دی. یہ طلاق حسن ہے جس میں سوچنے کا موقع مل رہا ہے, اور عدت کے اندر رجوع کر سکتے. لیکن جب تین طلاق تیسری دے دے گا اب رجوع نہیں کر سکتا, اگرچہ عدت باقی ہے لیکن رجوع نہیں کر سکتا. اس کے بعد تیسری صورت ہے جس کو طلاق بیدت کہتے ہیں. طلاق بیدت یہ ہے کہ اس نے ایام کی حالت میں طلاق دی. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے اس طہر کی حالت میں طلاق دی کہ جس میں میاں بیوی کا تعلق قائم کیا, یہ بھی طلاق بدعت کہلاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے طہر کی حالت میں اس کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم کیا, اب اس نے جو طلاق دی ہے हो सकता है चंद बच्चा ठहर जाए। अब इसकी मुद्दत जो है इद्दत की वो बच्चा जनने तक होगी, तो ये भी ज्यादती है कि उसको ज़्यादा देर तक पाबंद किया है, इसलिए इसको भी तलाक दी रखें। और तीन तलाकें इकट्ठी देना, एक तोहर में तीन तलाक इकट्ठी दे दी, ये तलाक विदत। लेकिन ये तलाक विदत जो है ये वाकई हो जाएगी कि कत्ल करना किसी को ये ममनू है, हराम है, लेकिन अगर आप किसी को कत्ल करेंगे तो कत्ल हो जाएगा। जानवर को ज़बह करना झटके से ये हराम है, लेकिन अगर आप झटका देंगे तो जानवर जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह तलाक वाकई हो जाएगी, लेकिन तलाक जो है इस तरीके पर देंगे तलाक बिदत के तौर पर तो गुनाहगार होंगे, इसका जिक्र आगे भी आ रहा है। अब यह है कि तीन तलाक अगर वक्फे वक्फे से दी है तो वाकई होगी, और अगर तीन तलाक इकट्ठी दी है तो भी वाकई होगी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली बात यह बयान फरमाई, फरमाया कि तलाक मर्रतन, कि वो तलाक जिसके बाद रुजू हो सकता है, जिसके बाद वो है तलाक जो दो दफ़ा दी जाए तो इसमें रुजू हो सकता है। और फरमाया कि जब दो दफ़ा तलाक दे बैठे, अव्वल तो तरीका यह है कि एक दफ़ा तलाक दी है बस, उसके बाद इद्दत गुजरने दी, और दरमियान में अगर रुजू कर लिया और फिर अरसे दराज के बाद दूसरी तलाक दी है तो दूसरी शुमार होगी, चाहे वक्फा हो गया, अब उसके बाद जो है वो इद्दत को पूरा करो। अब इद्दत पूरे करने के बाद फरमाया कि क्या है कि दो सूरतें, इद्दत पूरी कर लो तो आसान तरीके से वो अलहदा होगी, और अगर इद्दत के दरमियान रुजू करना चाहो और इखलास नीयत के साथ, जो उसको तंग करना मकसूद नहीं बल्कि यह है कि मैं इसके साथ सही रवैया अख्तियार करूँगा, तो लिहाजा रुजू कर ले। और फिर यह बात कि अगर ऐसा मुनासिब ना हो कि दोनों मियाँ बीवी कैसे ऐसे नहीं रह सकते, तो फिर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तरीक़ाकार मुकर्रर फरमाया उसके मुताबिक अलहदगी अख्तियार कर ली जाए। और यह बात भी बयान फरमा दी कि तलाक देने की बजाय उसको इंतज़ार में रखना, अजियत में रखना, कि रुजू कर लिया और रुजू करने के बाद फिर उसको उस हालत में रखा, और ये इसलिए मजबूर करके दिया, तलाक नहीं दी बीवी को, तलाक नहीं दी बीवी बेचे बैठी, अब तलाक नहीं दी उसके लिए शरायत रखी है कि मैं तलाक दूंगा और इस शर्त पर दूँ, अब इस शर्त पर दूंगा और अब उससे कुछ लेना है। तो कुछ अर्सा पहले की बात है, यहाँ मगरिब के दर्स में एक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने फरमाया कि जी मेरी बेटी की शादी हुई है लेकिन मामला जो है वो सही नहीं चला, उनके जुल्म तशद्दुद की वजह से हमने परेशान होकर अदालत में दरख्वास्त की। जब दरख्वास्त दी अदालत में, अदालत ने हमारे हक में फैसला कर दिया निकाह की तंसीख होकर। अब जब मैंने मुफ्तियानी गिरामी से राबता किया तो उन्होंने कहा कि अदालत की तलाक तलाक नहीं होती, तो इसके लिए जो है वो तलाक लेना पड़ेगी। अब मैंने लड़के वालों से राबता किया तो उन्होंने कहा कि इतने लाख रुपए देंगे फिर तलाक दे देंगे। अब ये जुल्म अजीम है, बहुत बड़ा जुल्म है कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना और तलाक न देना कि मैंने तलाक नहीं देंगे। हाँ, तो यहाँ अल्लाह ने राबता बयान फरमाया कि या तो इखलास नियत के साथ उनको आबाद करो, अगर इखलास नियत से उनको आबाद नहीं कर सकते तो फिर उनको लटका के मत रखो, और इसके बारे में फरमाया कि ये हराम है कि तुम उनसे मजबूरी की हालत में कोई चीज़ वसूल करो जो मेहर खुद तुमने दिया है, मेहर के अलावा भी अगर कोई तोहफा आपने उनको दिया है तो वो भी वापस नहीं ले सकते, और उसके लिए मिसाल जो बयान फरमाई गई है चीज़ देकर वापस लेना फरमाया ऐसे है जैसे कुत्ते की कै हो उसको चाटा जाए, इससे तशवी दी गई, तो लिहाजा इससे इज्तनाब की करना है और उसको जो है अजियत में नहीं रखना। बस अगर निभा हो सकता है तो निभा कर लिया जाए, निभा नहीं हो सकता तो इद्दत गुजरने दी जाए, तलाक दे दी जाए, इद्दत गुजर जाएगी बखुद बखुद जो है वो अलहदा हो जाएगी, अब उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर किसी वजह से कि लड़की बजात खुद रुजू नहीं रखती, शोहर के अंदर खामी कोई नहीं, अखराजात वो अदा कर रहा है, अखलाक के लिहाज से भी अच्छा है, मारपीट भी नहीं, गाली गलोच भी नहीं, अखलाक के लिहाज से भी ठीक है, लेकिन यह है कि लड़की का रुझान नहीं, اب لڑکی جو ہے اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اس کو خلع کہتے ہیں، عام لفظوں میں خلع کہا جاتا ہے، تو اس میں خلع ہے۔ خلع یہ ہے کہ وہ دعویٰ دائر کرے گی اور عدالت جو ہے وہ شوہر کو بلائے گی اور اس کو کہے گی کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ اب ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ شوہر کو بلایا جاتا ہے، نوٹس جاری ہوتے ہیں، لیکن شوہر آئے یا نہ آئے عدالت فیصلہ کر دیتی۔ نکاح جو ہے وہ شوہر سے ہوا ہے، جج سے تو نہیں ہوا، جج کیسے طلاق دے سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اس آیت کا جو نزول ہے کہ عبداللہ بن اوبائی کی بیٹی ہیں حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ عبداللہ بن اوبائی کی زندگی تو منافقت میں گزری، وہ تو رئیس المنافقین کی حیثیت سے دنیا سے گیا، لیکن اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا، ان دونوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو عبداللہ بن اوبائی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ، خالصتاً ایمان والے تھے، اور ان کی ہمشیرہ جمیلہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ایمان والی تھی، دونوں بہن بھائی نبی علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جمیلہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، یہ صحابی، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح تھا، نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئی، کہا کہ حضرت میں ثابت رضی اللہ عنہ سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا؟ کہا کہ حضرت ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ کیا اخلاق کا اچھا نہیں؟ فرمایا کہ حضرت انتہائی عمدہ اخلاق کے ہیں، بس میرا رجحان ان کی طرف ہے، میرا رجحان نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں بیوی بھی رہوں اور رجحان بھی نہ ہو تو گناہگار بھی ہوتی رہوں، کہ شوہر کی خدمت بھی نہ کر سکوں، دل کا رجحان نہ ہو تبھی رجحان نہ ہو، تو اس لیے میں گناہگار نہیں ہونا چاہتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کس کو اختیار ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت فرما دیتے ہیں کہ جا تو آزاد ہے، فیصلہ فرما لے گا۔ حضرت نے فیصلہ نہیں فرمایا، حضرت نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بولا، ان سے البتہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ سے بیسا نے پوچھا کہ اس نے مہر میں تجھے باغ دیا تھا تو وہ باغ اس کو واپس کر دے گی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں باغ بھی واپس کر دوں گی، کیونکہ میں طلاق حاصل کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے مزید اگر ان کا کوئی مطالبہ ہو تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ ظلم ہے، اب طلاق تم خود چاہ رہی ہو، اس کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے طبی رجحان کی وجہ سے، تو اس لیے تمہیں مہر چھوڑنا پڑے گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اسے بلایا اور فرمایا کہ اس سے باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب عورت کا رجحان نہ ہو، مرد کے اندر خامی کوئی نہیں، تو عورت جو ہے وہ مہر اس کو واپس کرے گی، اور اگر مرد کے اندر خامی ہے، مار پیٹ ہے، گالی گلوچ ہے، یا فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، یا خراجات نہیں ادا کر رہا، تو اس صورت میں جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، اور اگر ثالث فیصلہ کرا دیں کہ طلاق کا، یا عدالت فیصلہ کر دے کہ تم طلاق دو، تو اس میں اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے اس کو مقرر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَإِن، اب یہاں لفظ ان استعمال فرمایا ہے، قرآن مجید میں ان اور اذا کے فرق کے بیان میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے جو عربی زبان میں ہے، قرآن میں ان وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کام ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اور اذا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کام کو ہونا یقینی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان فرمایا، اذا نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ تیسری طلاق دینا یہ ضروری نہیں، دے بھی سکتا ہے، تیسری طلاق نہ بھی دے، عدت پوری ہو جائے گی تو خود بخود علیحدہ ہو گئی، تو تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں ان ہے کہ اگر چاہے تو تیسری طلاق دے دے۔ پھر ان کے ساتھ فا لگا ہوا ہے، اور فا کہتے ہیں متصل کام کو، اگر دو طلاقیں دینے کے بعد تیسری طلاق بھی ساتھ ہی دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ایک وقت کے اندر تین طلاقیں دی جائیں تو کیا وہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اور تین طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور اس سلسلے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ خود نبی علیہ السلام، قرآن مجید سے یہ لفظ ثابت ہے کہ متصل تیسری طلاق کا وقوع ہو جائے گا، حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی. اس خاتون کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو شوہر نے تین طلاقیں دے دی. اب تین طلاقیں دے دیں تو اس کو ذہن میں رکھیں گے, جب اس نے تین طلاقیں دیں تو عدت کے بعد اس خاتون نے رضی اللہ عنہا نے دوسری جگہ نکاح کیا. جیسے یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی اور سے نکاح کرے اور وہ اس کو طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے. اب اس نے دوسرا نکاح کیا, جب دوسرا نکاح کیا تو اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے. اب اس نے طلاق دے دی, صرف نکاح ہوا تھا, نکاح کے بعد اس نے طلاق دے دی. تو یہ نبی خدمت حاضر ہوئی, کہا کہ حضرت میں پہلے شوہر سے نکاح کر سکتے ہوں. فرمایا کہ جب تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کا مقصود حاصل نہ ہو, میاں بیوی کا تعلق قائم نہ ہو, تو پہلے شوہر کے لیے تم حلال نہیں. تو یہاں اس لیے لفظ حلالہ استعمال کیا جاتا ہے کہ حلالہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حلال ہوگی, حلالہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حلال ہوگی پہلے شوہر کے لیے. تو یہاں اللہ تبارک بتا لیں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا, بس اگر شوہر جو ہے وہ طلاق دے دے, طلاق دے دے اس کو, کون سی طلاق؟ تیسری طلاق. تو اگر تیسری طلاق متصل بھی دی ہے, ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں ہو گئیں, تو ہمیں کہ فلا تحلو لہو, بس وہ حلال نہیں ہوگی اس شوہر کے لیے, لہو اس کے لیے یعنی اس شوہر کے لیے. میم بعد اس کے بعد حتیٰ یہاں تک کہ تن کہا وہ نکاح کرے زوجن کسی شوہر سے, رہی رہو اس کے سوا, اپنے پہلے شوہر کے علاوہ سوا کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی. جب نکاح کر لیا اب نکاح شرط کے ساتھ نہیں, اگر شرط سے نکاح کریں گے تو یہ لعنت کا سبب, بغیر شرط کے نکاح کریں. اب جب بغیر شرط کے نکاح کیا تو آگے فعین طلّہ, یہاں بھی ان استعمال فرمایا, ہو سکتا ہے کہ دوسرے شوہر اس کو طلاق نہ دے, بطور بیوی کے اپنے پاس رکھنا چاہے. فعین طلّہ پا, بس اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت, اس کو, اس عورت کو, فلا جناح, بس نہیں کوئی گناہ, علیہما ان دونوں پر, این ترواجہ کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں, ان ظننا اگر وہ دونوں گمان رکھیں, این یقیمہ کہ وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ, اللہ کی حدوں, کہ عورت بھی یہ جانتی ہو سمجھتی ہو کہ میں اپنے فرائض ادا کروں گی اور مرد بھی یہ احساس رکھتا ہو کہ میں اپنے فرائض ادا کروں گا, کوتاہی نہیں کروں گا, کہ دونوں اگر یہ نیت رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, اپنے فرائض ادا کریں گے, تو اب وہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. کب؟ کہ حلالہ کے بعد, اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا اگر تین طلاقیں دی ہیں, چاہے ایک مجلس کی ہوں چاہے علیحدہ مجلس کی ہوں. اب ایک مجلس کی تین طلاقوں کے حوالے سے تو یہ بات گزارش کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ فاقہ لفظ اس کے اشارہ کر رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی یہ معاملہ آیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ انہوں نے ایام میں اپنی بیوی کو طلاق دی, حضرت میں کہ رجوع کر لو. اس سے معلوم ہوا کہ ایام میں طلاق ہو جاتی ہے اگرچہ پسندیدہ نہیں, لیکن طلاق ہو جائے گی. انہوں نے سوال کیا حضرت اگر میں تین طلاقیں دیتا تو یہ سمجھا کہ پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو بات آتی ہے, جو حدیث اس سے پہلے بیان ہوئے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں, عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے ابتدائی دو سالوں میں ایک طلاق, تین طلاقیں ایک تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے تین کو تین بنا دیا, اس کو نافذ کر دیا. اب یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ سیاسی فیصلہ تھا, تو یہ بات میں نے گزارش کی, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی, عمر رضی اللہ عنہ کا اگر یہ فیصلہ سیاسی فیصلہ تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کو کیوں قبول کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اصول بیان فرمائے کہ حضرت نے فرمایا کہ 73 گروہ ہوں گے میری امت میں, 72 جہنمی ہوں گے, ایک نجات پانے والا. پوچھا گیا کہ حضرت نجات پانے والا کون سا ہے؟ نبی علیہ فرمایا کہ مان علیکم و صحابی, کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مطابق میری پیروی کریں۔ تو صحابہ کرام رحم کو اللہ نے معیار قرار دیا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور خود قرآن مجید کے کلمات سے بھی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان وہی قبول ہوگا، ہدایت والا ہوگا جو صابر طریقے پر ہوگا، اور اعمال وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اخلاص نیت سے جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے لیے اللہ راضی، ان سے اللہ راضی بھی ہوگا، اللہ ان کو جنت بھی دے گا۔ تو ایمان میں بھی وہ معیار ہیں، اعمال میں بھی معیار ہیں۔ جب وہ معیار ہیں تو تمام صحابہ کہیں کہ جب اجماع ہے، قبول اس کو کیا ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی ایک مجلس میں دینے سے واقع ہو جائیں گی، تو کیا اس سے انحراف کا کسی کو حق حاصل ہے؟ نہ قرآن کے لحاظ سے حق حاصل ہے، نہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے لحاظ سے حق حاصل ہے۔ پھر دوسرا اصول نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، فعلیکم بسنتی، کہ تم پر لازم ہے میرا طریقہ اختیار کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفۂ راشدین کا طریقہ اختیار کرو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے یہ حکم جاری کیا، تو یہ حکم جب جاری کیا تو یہ خلیفہ راشد کا حکم ہے، تو اس لیے اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ کیفیت برقرار رہی، اور علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی برقرار رہی، تو لہذا خلفۂ راشدین کے دور میں یہ کیفیت برقرار رہی۔ اب رہی یہ بات کہ یہ تین طلاق جو تھی ایک ہوتی تھی، اس کے معنی کیا ہے؟ تو ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے میں نے گزارش کی کہ اس میں صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا، میں نے جو یہ تین طلاق دی، تو لفظ تین کی وجہ سے نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں، الفاظ سے ظاہر، لیکن جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے جو یہ طلاق دی، اسے طلاق کے بتا کہتے ہیں، کہ میں نے، اس سے دونوں احتمال ہیں، ہو سکتا ہے کہ تین ہوں، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ ایک کا ہو، تو دو احتمال ہیں، اس کو طلاق کے بتا کہتے ہیں۔ تو رکانہ رضی اللہ عنہ نے بیوی کو طلاق دی کہا، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تیری نیت کیا تھی؟ ان کا میری نیت ایک طلاق تھی، نبی علیہ السلام نے اس سے قسم لی، دو بار قسم لے کے فرمایا جا تو رجوع کر لے۔ اب یہ طلاق کے بتا میں دو احتمال ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ تین کا ارادہ ہے، ہو سکتا ہے ایک کا ارادہ ہے۔ اگر لفظ تین کہا تو پھر تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر طلاق کا لفظ تین دفعہ استعمال کیا ہے تو اس کے لیے پوچھا جائے۔ تو ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہی تھا کہ پوچھا جاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو سال تک یہ پوچھا گیا، اس کے بعد حضرت نے حکم جاری فرما دیا کہ جس کا مقصود یہ ہے کہ نیت تو اللہ جانتا ہے اور شریعت کا معاملہ ظاہر کا ہے۔ ابھی میں نے ایک بات گزارش کی ہے کہ جو معاملات کی باتیں ہوں گی ان میں انحصار الفاظ پر ہوگا، نیت پر نہیں، نیت تو اللہ کا معاملہ ہے، تو عبادات میں نیت پر، یہ ایک ضابطہ ہے، تو عبادات میں نیت کا اعتبار ہوگا اور معاملات میں الفاظ کا اعتبار ہوگا۔ تو لہذا جب الفاظ کا اعتبار ہوگا تو اس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ نافذ فرما دیا کہ ہم نیت نہیں پوچھیں گے، ہم الفاظ دیتے، جس نے جتنی مرتبہ الفاظ استعمال کیے ہوں گے ہم اتنی مرتبہ اس کو شمار کریں گے۔ اب یہ کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کا اپنا فتویٰ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ اگر ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور صحابہ کرام میں کسی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ پھر اس اجماع کے، صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور اس اجماع کے بعد پھر حضرات ائمہ کرام، چاروں ائمہ کرام کا اس پر اجماع ہے۔ تو اس کے بعد یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ آٹھویں صدی کے 728 میں انتقال ہوا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفردات میں یہ بھی ایک تفرد ہے، اور یہاں میں ایک بنیادی بات عرض کروں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس گروہ کے خلاف کام کیا ہے جو گروہ صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، تو اب بغض رکھتا ہے، تو اب یہاں ایک ضابطہ ذہن میں رہے جس کی وجہ سے بعض حضرات سے غلطی ہوئی ہے کہ جب ہم اہل باطل کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یعنی ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جہاں غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو اپنا مقصود بنائیں گے، وہاں غلطی ہوگی۔ یہ ایک ضابطہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری پیغام کا پہنچانا ہے، پیغام کا منوانا نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی ذمہ داری پیغام کا منوانا نہیں، تو میری اور آپ کی ذمہ داری پیغام کا منوانا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرات نے جہاں یہ ہو کہ انسان ہونے کے، بشر ہونے کے حیثیت سے، جہاں دیکھا کہ مخالفین اعتراض کر رہے ہیں، تو ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے और उनका मुंह बंद कर दिया, उसकी बोलती बंद की। लेकिन बाद जगह पे जो जवाब जहन में नहीं बन सका, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से अपनी बात को कोताही करार दिया है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अमल को जो है कबूल करने से इनकार किया है। तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का वास्ता उस बुग़िया ग्रुप से गिरोह से था, इसलिए उन्होंने मिनहाज सुन्ना के नाम से किताब भी लिखी, उन्होंने उस गिरोह के बारे में पूरे दलाइल भी बयान फरमाए। लेकिन इस बारे में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि उन्होंने यह बात बयान फरमाई, तो अब यहाँ इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने दिफा किया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नहीं, उसूल का दिफा करना चाहा, जिसकी वजह से उनसे यहाँ गलती हो गई। तो यह उनके तफर्रुदात में है। और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कि अब ये बात एक इतराज की हो सकती है, देखेंगे ये आज का बंदा ये इब्न तैमिया गलती बतला रहा है, नहीं मेरे मोहतरम मैं नहीं गलती बतला रहा, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से जो गलती हुई तो उनके शागिर्दों ने भी उनके इस मौकफ़ को कबूल नहीं किया, उनके हम असल उलमा ने भी इनके उन पर तनकीद की कि इन्होंने इन्हराफ इनसे इन्हराफ हो गया है। तो लिहाजा मेरा इतराज़ नहीं है, ये उनके अपने। फिर ये है कि ये इतराज़ किसके मुकाबले में, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की बात का इनकार कर रहा हूँ मैं सहाबा किराम रहम की बात के मुकाबले में, जिस पर सहाबा का इजमा है। तो अगर बाद वाले ताबीन के दौर से लेकर क़यामत तक के तमाम उलमा भी मुत्तफिक हो जाएं, तो सहाबा किराम के इजमा के खिलाफ उनकी बात कबूल नहीं की जाएगी। जब कबूल नहीं की जाएगी तो इब्ने तैमिया तो इजमा नहीं है, इब्ने तैमिया तो एक फ़र्द हैं, तो एक फ़र्द की बात सहाबा किराम के मुकाबले में कैसे कबूल की जाएगी, तो इसे उसको कबूल नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये फिर सदियों तक उलमा ने इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह की बात का रद्द किया है, कबूल नहीं किया। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह की अपनी खिदमत हैं, अपनी खिदमत अपनी जगह पर, लेकिन इस बात को उनके जो तफर्रुदात हैं, एक ये तफर्रुद है, चंद तफर्रुदात और भी, उनको कबूल नहीं किया। जब उलमा ने कबूल नहीं किया तो उसके बाद सदियों बाद 13वीं सदी हिजरी के बाद 14वीं सदी हिजरी के अंदर फिर इस मसले को उठाया गया, इस मसले को पेश किया गया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो फैसला सियासी फैसला था, और यह बात जहन में रखी जाए कि सियासी फैसला शरीयत में दाखिल नहीं किया जा सकता, शरीयत के मुकाबले में सियासी फैसला कबूल नहीं होगा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये हुक्म जारी फरमाया है, तो उन्होंने जो समझा है उसके मुताबिक हुक्म जारी फरमाया, और हज़रात सहाबा किराम में किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया, और यह बात मैंने गुजारिश की कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं, वो भी बज़ात खुद एक मजलिस की तीन तलाक को तीन ही शुमार करते हैं, यह हदीस की किताबों में ये बात मौजूद है। अब रही ये बात कि ना, बात यह है कि जी सऊदी अरब वाले, सऊदी अरब वाले जो हैं वो हम्बली हैं, और सऊदी अरब वालों ने जो है वो तीन एक मजलिस की तीन तलाक को एक करार दिया है, नहीं मेरे मोहतरम। सऊदी अरब में अब्दुल अजीज बिन बास रहमतुल्लाह अलैह जो उनके मुफ्ती आजम थे वो नाबीना थे, मदीना यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे, फिर उसके बाद मुफ्ती आजम बने सऊदी अरब के। तो उनके एक सेक्रेटरी थे, एक शागिर्द था उनका, वो गैर मुकल्लिद था, बड़े अजीम पाक हिंद से ताल्लुक हिंदुस्तान का था, उसने हज़रत पे अपना ऐसा तासर कायम किया था कि वो इंतहाई काबिलियत थी, और हज़रत ने उसको अपना सेक्रेटरी बनाया था। वो सेक्रेटरी बनाता था, बनाया जब उसको तो जो बात पढ़ता था उस हिसाब से हज़रत से वो कहता था, हज़रत उसके मुताबिक फ़ैसला फरमाते। तो जब वो मुफ्ती आज़म हुए तो उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया कि ये एक मजलिस की तीन तलाक कबूल नहीं होगी। इस पे सऊदी अरब के अंदर उलमा की कमेटी, उसी मसलक के उलमा की कमेटी बैठी, उस कमेटी ने इसका तजिया किया और वाज़े तौर पर यह फतवा जारी किया दलाइल के साथ कि एक मजलिस की तीन तलाक भी तीन ही शुमार होंगी। तो लिहाजा सऊदीया के अंदर भी ऐसा नहीं है, सऊदीया के अंदर भी यही है कि तीन तलाक को तीन ही शुमार किया जाता है, तीन तलाक को एक शुमार नहीं किया जाएगा। तो इस सऊदी फतवे के हवाले से चंद बातें इंशाल्लाह कल के दर्स में गुजारिश होंगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फॉर्म सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين